гэта сахалінскія раніцы, калі ў неба я глядзеў пад вячэрнім горадам, дзе імкнулі ў палёце стрэлы ластавак першых, о, ў якой жа самоце я ўбачыў сябе між усіх, але ўсім без патрэбы, о, ў якой жа самоце я ўбачыў сябе між усіх, але ўсім без патрэбы. І глядзеў я на гэтую перамену, як на лёд, што сонцам гарачым ускрыты, успамінаючы ўсё, што ў жыцці перажыта. Yeah. Мой Бог також про приходить смерті його в житті. У тим житті, де є любов і сенс, і боль, і сволочь.